jeszcze będzie zabawa, więc się cieszcie. Zabawa, jakiej jeszcze nie znacie, zabawa, jakiej się nie spodziewacie. Bo każdy z twojej matki syn, czy ty nim jesteś, czy on jest nim, z prochu tak powstał i w proch się obróci. Co otrzymałeś, to musisz zwrócić. Bo ja opowiadam się za miłością jedną i wielką. Dlatego ja opowiadam się za miłością jedyną pewną wartością. Zapewniam was, że jeszcze chwila, a uwierzycie w to, co wywijam. Głupoty różne, różne brednie, a ja się bawię naprawdę sednie. Bo jeśli tylko o to chodzi, to chodzi o to, aby nie szkodzić. Zapewniam was, że właśnie wtedy ja zaspokoję wasze potrzeby. Ja opowiadam się za miłością jedną i wielką. Dlatego ja opowiadam się za miłością jedyną pewną wartością. Zapewniam was, że jeszcze kiedyś zdołam przyłączyć się do waszej czerety. Zapewniam was, że jeszcze zdążę na pociąg do moich własnych potrzeb. Zapewniam was, że jeszcze kiedyś zadamy dostatku i biedy. Zapewniam was, że jeszcze chwila i wszystko będzie dobre i miłe, bo ja opowiadam się za miłością jedną i wielką. Dlatego ja opowiadam się za...